25 anys de comunicació. Ràdio Salt, la ràdio que connecta. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui entre nosaltres tenim una persona molt interessant, polifacètica i humanista. Es diu Àngel Burgues. Hola, Àngel. Hola, bon dia. Abans de començar a parlar, tinc apuntat que us recordeu l'altre dia que ens vam queixar dels bancs, que dèiem que cobren un 5% de comissió en les donacions que feies a Haití, doncs després de la pressió social ho han tret. Per tant, també s'ha de reconèixer que han fet una cosa bona. Bé, suposo que per la pressió social, però bé, però ho si vosaltres ho vau comentar aquí. Ho vam comentar aquí, més a més vam insultar i tot. Sí, sí. Bueno, no, és que és una cosa que realment s'ha de dir. Clar, i més a més un 5% ho trobo una estiesa, que s'han pensat. Molt bé, Àngel, explica'm una miqueta... Àngel és escriptor, bueno, ja ho explicarem perquè ha fet una pila de coses tremenda. Parla una miqueta de la teva infantesa, a Figueres. Doncs vaig néixer a Figueres i sempre, és dir, quan m'ho pregunten i parlem del tema, sempre, és dir, comento, parlo de Figueres però també parlo de Roses, que està molt a la vora, una població molt a la vora, i era d'aquelles doncs, que els pares ens hi van portar ja des de petits de vacances, i ens hi estàvem 3 mesos, i d'alguna manera entre que allà... coneixes els que són els teus amics, tens la teva primera colla, estàs bé en la població... És a dir, a mi m'ha quedat com un lligam amb Roses molt, molt especial. A viure a prop del mar suposo que també condiciona, no? El mar, a la vora, el fet que a mi m'agrada molt nedar, que m'agrada molt prendre el sol, m'agrada molt llegir el sol, no? Aleshores, sempre quan recordo que aquelles èpoques, doncs sí, a veure, jo era a Figueres, vivia a Figueres i anava al col·le a Figueres, però... De fet, relativament, a prop Roses, Figueres de Roses. Són 17 quilòmetres. I de fet, és curiós que la gent tingués una casa, però no, estiuejar 17 quilòmetres. Però això ho he vist en molts pobles, de molts llocs de Catalunya, que dius, estan... És a dir, la casa d'estiueig està molt a la vora de l'altra. Sí, els meus pares eren a Sant Antoni de Calonge i vivien a Quart, ja em diràs, sí, ja. 30 quilòmetres també. I anaven a passar allà també un mes, 2 mesos. A veure, també era clar, tal com funcionaven les coses aleshores, no? Vull dir que era difícil pensar poder clar. Viatjar clar. A l'estranger o així, a més clar. Amb una família nombrosa com era la meva. Quants germans era? 5. 5, déu-n'hi-do. No, que divertit. Habitual. Ara més de 3... Però ara sí, clar, és una altra història. Sí. Clar, volia donar 2 cotxes, quasi, per moure tanta gent. Jo el primer cotxe que recordo que tenien a casa meva era un 600. Tots a dintre? Jo penso que la meva germana, els dos últims potser no havien nascut. Però dic, el primer cotxe que recordo, després ja recordo cotxes més grans, clar. Home, nosaltres érem 3 germanes i els pares m'explicaven que anàvem un cotxe que darrere, els meus germans estaven sentats, i un conill que havia jo al mig, anàvem una maca penjada, o sigui, imagina quina perillositat. Tu, penjada a la maca. El bebé penjada allà, que dius, ara, punt davant, tens un accident i rebots per davant. Que dius, com pot ser? Seguretat vial. Feien desvestides. Sí. Però clar. També hi havia menys cotxes i hi havia menys velocitat, suposo. Variava. Bueno, l'Àngel Burgues ha triat 5 cançons com cada setmana i una recepta de cuina. La primera cançó que ha triat l'Àngel m'agrada molt perquè és en Sabina. Com que jo soc una enamorada d'en Sabina, estic molt contenta. Jo saps com ho vaig conèixer? A veure, sabia el Sabina, sabia algunes cançons i tal, però saps qui realment em va fer agradar el Sabina? Què? La Maria Jiménez. Sí. En aquell disc de versions que va treure. Ah, sí. Ostres. Vull dir, és un dels discs... No te l'he portat perquè... Sí que m'agrada que no el tenia allà i... Que m'ha fet lleig topa, també. Arrel d'una altra veu vaig pensar, hòstia... Que bones que són aquestes poesies, no? Per dir-ho així. I llavors em vaig aficionar al Sabina i després em vaig comprar tots els discos del Sabina. Però vull dir que realment el que em va donar l'entrada va ser aquell disc de la Maria Jiménez. Que bo. De versions. I bueno, he portat l'últim perquè és el que escolto més ara, no? Vale, és el dit també. De fet, ha sigut curiós perquè triàvem la cançó i ens la sabíem els dos ja una miqueta. Sí. I fa un mes i mig que ha sortit al mercat, vull dir que... Sí. Anem a escoltar la cançó de Praga i anem a disfrutar-la aquí amb l'Àngel Burgues. Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales, si hay que pisar cristales que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, Praga, Praga, donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga, Praga, Praga, dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Vine a Praga a fundar una ciudad, una noche a las 10 de la mañana, subiendo a Malastrana, quemando tu bandera en la frontera de la soledad. Otra vez a volvernos del revés, a olvidarte otra vez en cada esquina, bailando entre las ruinas por desamor al arte de regarte las plantas de los pies. Ay, Praga, Praga, Praga, donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara a su salvación. Ay, Praga, Praga, Praga, donde la nieve apaga las ascuas del tablao. Ay, Praga, darling, Praga, lágrima que se enjuaga en Plaza Venceslao. Ay, Praga, Praga, Praga, dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Que emocionant aquesta cançó, que bonica, i estem aquí, Sabina, si ens estàs escoltant i vols venir al programa, ja ho saps. Te fem un monogràfic, si vols. I dit, jo, per exemple, em sembla que en el disc aquest ve com a bonus track, però l'última, una que es diu Violetes para Violeta, és una passada, aquesta cançó també. És que té unes lletres, el tio. Com ho pot fer, això, tio? Un creador, no? És un creador. Sí, té aquesta manera d'expressar-ho i ho fa bé, i mira... Parlem una miqueta més dels teus antecedents, sí, de la teva infantesa, de com vas arribar a ser escriptor, sí, tan polifacètic. Doncs, que el, diguem, estant a Figueres, jo el que més feia era, per una banda m'agradava molt pintar, ja des de molt jovenet, i pintava, i anava a classes, que sé, jo sempre ho repetiré i ho diré mil vegades, amb el Josep Ministral, que és un pintor empordanès que viu a Llers, i ahir feia unes classes al patronat de la catequística, i aleshores doncs, a casa m'hi van apuntar, i bueno, va ser una experiència fantàstica. Jo crec que la persona que, diguem, em va ensenyar, no només a pintar, sinó a observar i entendre el que era la pintura, era el Josep Ministral. I bé, arrel d'això, d'engrescar-me molt amb la pintura, vaig pensar que sí, que després d'acabar l'institut i tal, m'agradaria anar a fer Belles Arts. Però per altra banda, també escrivia molt, sempre ho dic quan vaig a les escoles a fer xerrades, doncs que jo escrivia bé, però hi havia una nena a la classe que escrivia millor. El que passa que aquesta nena després no es va fer escriptora, no? Vull dir que el fet de ser escriptor, sí, sí, és... Hi ha d'haver jo sempre aposto per la ficció, que és per... Jo faig una feina creativa, però dintre d'una història de mentida, no? Aleshores, jo... I això ho he parlat amb molts escriptors i escriptores. La gent, escriptors i escriptores, que professionalment s'han dedicat a això, de joves havien escrit, però no havien escrit diaris, poemes, saps? Uh-huh. Sinó que havien escrit ficció, vull dir, històries, capítols, acció. Uh-huh. I és una cosa curiosa, però... La noia aquesta no, la noia aquesta feia més pensaments i poemes i tal, i no és escriptora, vull dir que seria una norma més de les que veig que podria ser possible. I a l'última època de l'institut també ens vam apuntar, vam voler fer un grup de teatre dins de l'institut, vam buscar l'Alfons Gumbau, que és una persona de l'ambient del teatre molt reconegut a Figueres, i ell ens va dirigir en aquest primer intent de fer una cosa damunt de l'escenari. I això també em va cridar molt l'atenció. O sigui, la feina en equip, no? Vull dir, jo estava acostumat... Estic parlant de jovenet, però ara ho penso igual, no? Vull dir, la feina d'escriptor és tu amb tu mateix, la feina de pintor també... Clar, la feina del teatre era una cosa que no, era un procés en el qual intervenien moltes persones i tothom era important i tothom era fonamental perquè allò sortís. I aquesta, diguem, aquesta cosa col·lectiva, la creació col·lectiva, ho vaig trobar molt interessant. Vull dir que és... d'aquestes descàrregues d'adrenalina, no? Abans d'estrenar o quan hi havia un problema. I això, ostres, és una cosa que trobo a faltar dintre de la creació així més pausada. Vaja, les relacions es creen entre la gent també, no? És fantàstic. És una passada, sí, sí. És com una família, sí, sí. No? Pràcticament. I això és una cosa que jo, per exemple, quan escric per joves, sempre ho dic, quan escric per joves sol fer novel·les de protagonisme coral, en el qual hi ha molta gent. Uh-huh. No hi ha un protagonista, sinó n'hi ha molts. Una colla, no? Una colla. I aleshores, el fet de que sigui una colla és... Per mi, com a creador, és important perquè no només és important el que s'explica, l'acció, l'anècdota, sinó també com aquesta anècdota afecta en aquest col·lectiu. Va, no? I ara això m'ha fet pensar parlant d'això, del que sentia quan fèiem teatre. I bé, vaig acabar l'Institut de Figueres i aleshores doncs, vaig haver de decidir-me i vaig optar per Belles Arts. Sí. Me'n vaig anar a Barcelona a estudiar a Belles Arts. I aleshores, durant aquella època sí que no vaig escriure pràcticament res. Perquè tenies feina a fer... El teatre sí que el vaig continuar... baixant a Figueres i fent algunes classes a Barcelona. I després de l'etapa aquesta de Barcelona, quan ja em vaig haver llicenciat i tal, érem quatre amics i vam decidir què fem amb la nostra vida, no ens volíem enfrontar amb el món laboral de seguida i aleshores vam pensar sortir, marxar. I el que vam estar pensant a veure on te podíem anar, vam a París, vam anar a veure París, després vam anar a veure Berlín i al final vam quedar a Berlín. Tots quatre? Ah, que xulo. Sí, que bonic. La idea era marxar els quatre. Molt bé. I ens vam decidir per Berlín i ens vam anar a Berlín. Ens vam estar dos anys i mig, jo. Un altre dels companys hi va estar tres anys i mig. I viu junts, la mateixa... Sí, una casa al principi sí, sí, tot junts. I llavors després, ja a poc a poc... ens vam anar desperdigant, però sí, sí, sí. Que interessant. I una de les noies encara hi viu. Ostres. Bueno, no Berlín, sinó Freiburg, però... Bueno, està bé tenir algú allà, perquè així pots anar-la a veure, sí, i així pots recordar, perquè sí, està no, bé. Me queda molt les amics, clar, van ser una experiència molt important en la teva vida, just a l'edat que la tens, no? Que estàs molt obert a tot, també. I estaves allà en aquella ciutat. Una altra cosa curiosa va ser que justament va passar quan es va caure el mur, o sigui, nosaltres havíem arribat un any abans... Estava a punt de preguntar-t'ho, i ens vam quedar un any després, o sigui, vam viure tot aquell procés. Moment històric, la transició. Moment històric. I un dels quatre que t'estic parlant és l'Ignasi Blanc, que és l'únic representant de l'estat espanyol que hi ha en el mur de Berlín, que ara han fet el 20è aniversari, uh-huh. Ho dic perquè n'han parlat molt a les televisions i a la premsa, que del tros de mur que queda, que han deixat com un quilòmetre i mig com a monument, diguem, doncs això, l'any 1989, es va convocar una mena de concurs amb gent que volgués fer propostes per pintar sobre el mur de Berlín. Havies de ser artista, havies de residir a la ciutat quan va passar la caiguda del mur, i l'Ignasi, un dels quatre que hi havia, s'hi va presentar i li van acceptar el projecte i, vaja, és l'únic espanyol... Com que curiosa la vida, eh? Potser vas quatre amics allà i com acaba, al cap de 20 anys, s'ha acabat pintant en el mur de Berlín. Ara l'Ignasi és il·lustrador, i no és pintor, és il·lustrador, és professor d'il·lustració també, però té la seva empremta en el mur de Berlín. Que bo, que bo. I abans explicaves que, després de tot això que has fet, quan et preguntaven què volies ser quan fossis gran, sí, quan eres petit, clar, què deies? L'altra meva gran passió, que era el cinema. Jo volia ser... A veure, per una banda hi havia el fet de que el fer teatre, doncs, el món de l'actuació m'agradava, I de la direcció, també, perquè després, quan, mentre estudiava a Barcelona, venia a fer teatre a Figueres, ja no com a actor, sinó com a director, perquè vaig formar jo un grup, diguem. Un grup que es deia Tarima de Joc, que vam actuar a Quissal, per cert. És veritat, amb una final d'aquestes que hi havia un concurs de teatre amateur o així. Vam actuar a Sal. Al teatre? Al teatre de Sal. Molt bé. No, al teatre de Sal. Ostres, no me'n recordo com es deia el lloc. No, tenia un nom, Can, no sé què, potser. No bueno, sé. No recordo. No sé. Can Panxut, exacte. En Pere està aquí des de la torre de control. A Can Panxut, exacte. Molt bé. I això ho dèiem per... A... Per quan era, que volia ser director. Això. I ja, per aquesta banda m'interessava molt, però per altra banda, doncs, també el fet de que veia molt de cinema, que m'agradava com s'explicaven les històries en el cinema. Això també suposo que tenia relació amb l'escriure després, no? Clar. I això quan pintava, tant a la facultat com després, em deien, ja... Bé, però tu ets una mica massa narratiu, no? Per una tela de dues dimensions. I això, penso, potser sí. Potser jo les històries que volia explicar tenien més a veure amb el moviment, amb l'acció, amb un desenvolupament en el temps. Clar. I tant en el cinema com en l'escriptura això era possible. I aleshores jo vaig arribar a Barcelona, em vaig apuntar, vaig fer l'examen d'ingrés a Belles Arts, però així i tot jo vaig anar a mirar a veure per ser director de cine. Sí. Però esclar, en aquelles... Bueno, ara també déu-n'hi-do, perquè tinc amics qui són, però en aquella època era molt car estudiar això. Sí que és veritat. Clar, era una despesa, no era una cosa així com molt normalitzada. No. Eren escoles com privades. No eren 1.000, eren 3.000. No? És que sí, era molt car, de fet, estudiar cinema. Sí. Ara sí, ara, bueno, jo ho sé per un molt amic que està a l'ESCAC, que... 7.000 euros. Has de demanar un crèdit, per poder pagar això. Sí. Quasi bé. I doncs això va quedar descartat. M'ha continuat agradant molt el cinema. I el disfrutes de la sala. El disfruto. També en èpoques he fet com pel·lícules underground jo mateix amb la càmera. Sí, coses d'aquestes. perquè realment m'interessa molt i vaig molt al cinema i m'agrada moltíssim. I també, no sé, la gent diu que no, les meves narracions, que tenen una mica de cinematogràfiques, te les imagines, no? En pantalla. No ha passat mai, encara que m'hagin adaptat al cinema. Deixem-ho aquí des d'aquí, potser algú està escoltant i diu... Anem a posar la teva segona cançó, que aquesta vegada ens has triat... He triat la cançó... Aquesta sí que m'ha marcat molt la vida, veus? Sí, perquè aquesta la vaig escoltar la primera vegada quan encara vivia a Figueres, suposo, que va ser, era el boom de la música disco i tal, i m'encantava, però és una cançó que m'ha agradat sempre molt. I l'has escoltat mil vegades i et segueix agradant. I quan estàs en un bar... Vull dir que han passat molts anys i encara ara vas als bars i la posen sovint. Yeah. Vull dir que és un clàssic, I per mi és de les que m'ha marcat més. Estem parlant de Heart of Glass, Blondie. La posem, Pere? Vale. Lost on the Comento-m'ho així. Hola! Bueno, passen aquestes coses, ens fiquem a xerrar amb l'Àngel i llavors en Pere ens fa una senyal amb la mà i s'il·lumina un llum vermell i sortim en antena, sortim en directe. Estàvem a Berlín. Sí. Seguim la teva trajectòria per explicar el teu procés creatiu. Doncs a Berlín jo em vaig, estava pintant i va ser important perquè va ser on vaig tornar a enganxar l'escriptura. O sigui, estava a Berlín sense ordinador, vull dir, escrivia amb llibret, diguem encara, però vaig tornar a escriure. Uh-huh. Teníem a Berlín, jo estava com a alumne convidat, per dir-ho així, a la universitat d'allà, teníem un taller, venia el professor corregint-nos, tot això bé, i vaig continuar pintant molt i així, però ja vaig començar també a pensar que el tipus de història que volia explicar potser necessitava les paraules. I allà vaig començar a escriure. I, de fet, ja et dic, a mà i sense... amb una intenció de continuïtat, sí, perquè això, ja et dic, des de petit ho tenia, quan escrivia sempre era una cosa que tenia un desenvolupament. Uh-huh. I llavors, bueno, va ser el moment d'aquest... ja feia 2 anys i mig que hi era, què faig? A Berlín, doncs, vivia del que podia, treballant en una fàbrica o el que sigui, vaig passar, no sé, ja tinc ganes de canviar, de fer alguna cosa. El temps, el clima, era una dificultat important. Això ho reconec la gent que, afecta, que hi no? viu, més... diu, afecta una mica. Sí. Quan estàs acostumat a haver crescut en una ciutat, en un sol, país llum. On hi ha llum, sobretot ja, llum. Hi ha llum. Quan estàs en un lloc que, ostres, intentes fer l'horari que feies aquí i dines acabes de dinar a les 3 de la tarda, i ja és fosc, completament, ja. I queda tota la tarda. No? És una mica dur. I aleshores doncs, vaig pensar que de tornar i el tornar aquí doncs, era pensar què faig. Llavors sí que ve l'enfrontament amb el món laboral perquè hi havia més remei. No per retardar-ho molt, això, acaba arribant. I aleshores després vaig provar una cosa de museologia i no em va acabar d'interessar i al final doncs, vaig tenir la possibilitat de començar amb l'ensenyament i vaig pensar que era una experiència que em va satisfer. Cobrava, treballant menys hores cobrava també bé, vull dir que vaig pensar. I llavors, paral·lelament a que vaig començar a ser profe, vaig pensar que volia apostar per l'escriptura seriosament. I com és el teu procés de creació? El meu procés de creació com a escriptor. Com ha anat fins ara? Clar, has escrit moltes... Hi ha una tinc cosa... aquí una llistat de coses que ha escrit l'Àngel que, bueno, sí. Tardaria 3 programes en dir-ho tot. Com ha evolucionat? Soc molt prolífic, és veritat. I el que m'agrada sempre dir és que quan els primers llibres, és a dir, el primer que vaig publicar va ser el 99, o sigui, des que vaig arribar a Berlín el 91 fins al 99 vaig estar fent proves, uh-huh. Diguem, escrivint coses que després jo sé que no eren publicables, no? Però vull dir que jo bueno, crec que s'ha d'anar deixant a la suelta, aquest procés, no? Exacte, de... fins que vaig veure una cosa que no estava malament, que ho vaig deixar llegir als amics, que no havia deixat llegir mai res a ningú, em van donar ànims de que ho provés i tal... I em vaig presentar amb un premi literari, no vaig guanyar, però vaig quedar el segon, i aleshores la mateixa editorial es va interessar per qui era jo, perquè no sabia qui era. Llavors, arrel d'aquí, doncs, va començar el procés. Vull dir que a mi això de presentar-se en un concurs em va funcionar. Mm? S'ha de fer, suposo, també, no? Sí, a veure, trobaràs molta gent, no, tot està amanyat. No tot està amanyat. Ja. No? Vull dir, jo després... Si és una cosa ben feta, l'agafaran, sigui teva o sigui de qui sigui. Sí, no? A veure, sí que hi ha competència. Jo he estat després, ara ja, a més, en plan professional he estat de jurat de molts premis i veig com funcionen les coses. Hi ha molts originals, hi ha gent que té molt bona fe. Clar. Però, esclar, potser hi ha gent que li falta el toc aquest de... Clar, de gràcia, no? De la gràcia, dius, ostres, això és literatura, no? Ja. Però bueno, trobar-ho això també porta el seu temps i jo segurament tots aquests anys que vaig invertir simplement escrivint per mi... T'han ajudat a ser el que ets ara, no? Jo penso que sí. Clar. Ja et dic, i va ser quan jo, perquè sóc molt autoexigent, això és veritat. Això està molt bé, la disciplina és bàsic, la disciplina amb qualsevol cosa sí, de la vida, sí, no? Sí. I això ho has de ser, o fer-se'n és sí, difícil, sí, eh? Sí. Aleshores, doncs, quan vaig decidir, vaig presentar-me a aquest concurs i va funcionar. I aleshores ja vaig pensar que vull ser escriptor. Quan tens el primer llibre a les mans publicat, te deu agafar una satisfacció. Adrenalina. Jo pensava que sí, que seria una cosa així com molt impactant, no? Veure que ja ho tens. O veure les llibreries, no? O veure que algú se l'ha comprat. Doncs a mi la sensació que recordo haver vist el primer llibre, tenir-lo a les mans, és pensar, no n'hi ha prou. Sí. Mira, bueno. Ara n'ha de venir un altre. És dir, va ser realment pensar, ha de tenir continuïtat. Això. Clar, no pot ser que es quedi si ja aquí, està, no? Si ja ho he aconseguit, ja. Ara és perquè n'ha d'haver més a la vida, no? I al cap de poc temps, això va ser un llibre de contes per adults, i al cap de poc temps em va sortir la possibilitat d'una editorial que buscava autors de juvenil. Jo treballava a l'escola ja, com a profe, i vaig pensar, ostres, doncs, potser puc aprofitar això, el contacte diari amb els nanos, per veure, sabia més o menys com era la seva vida, què els interessava, què els feia gràcia. Llavors vaig provar-ho. I va sí, triomfar. I amb la, juvenil, la juvenil va anar, bueno, està anant molt bé. I ara compagino les dues, escriure per adults i escriure per Està bé tenir aquest privilegi, no?, de poder expressar emocions cap als adults o cap als nanos, també, no? No és dues feines molt diferents. Ja. Sí, el fet de... Sí, jo penso que la literatura per adults... jo escric sempre novel·la, tot i que vaig començar en llibres de relats, però ara escric només novel·la, necessita un procés més gran de maduració. Abans de posar-te a escriure, que jo sempre ho tinc tot al cap i faig que les... Tinc com imatges, ara em demanes pel procés, no? I més o menys el que faig és coses que m'interessen, que he vist, que he llegit, que m'han dit, que m'han impressionat d'alguna manera, pel que sigui. Moltes vegades són imatges fixes, plàstiques, com fotos. Això em queda al cap. Llavors em va donant voltes fins que d'alguna manera jo obligo que aquestes coses que d'entrada no tenien res a veure les unes amb les altres encaixin. Com un puzzle, una història, no? Com un puzzle, és com un trencaclosques. Tenir peces separades i... Aquest és el meu procés. I aquest procés amb els adults és més llarg o és més dificultós, per dir-ho així, que amb els joves. Clar. Amb els joves és molt més ràpid. Veus més o menys... de què vols parlar, quines coses vols dir, les imatges que tinc, i de seguida, és a dir, encaixen amb més facilitat. Amb els adults costa una mica més d'encaixar. Però després, a l'hora d'escriure i tal, és a dir, això que pots pensar, ostres, no? Clar, amb els nens t'has de cuidar molt de que el vocabulari sigui comprensible. No. A veure, jo tinc una norma que és d'aquestes coses que jo no m'he proposat, simplement que, així, amb entrevistes com la que m'estàs fent tu, després ho he anat veient, no? que és real, que és així. Que totes les novel·les que tinc per joves, els protagonistes tenen l'edat dels lectors. O sigui, si escric una novel·la per nanos de 12 anys, doncs el noi o la noia, els protagonistes, la colla, tenen 12 anys. Molt bé. Per 15, 16, igual, saps? I això és una cosa que ajuda d'entrada a identificar el lector. Això és molt, fàcil, diguem, no? Però vaja bé, és molt efectiu i a mi m'interessa. Posar-me al lloc una mica de la persona que ho està vivint. Que ho està vivint. I el... Això ho dèiem per... El procés creatiu... Que... sí. Doncs... Bueno, ens posarem la teva tercera cançó mentre pensem... Sí, clar, parlem de tantes coses, tan interessant. Sí, com, això te'n vas d'una banda a l'altra. No, no, per això t'ho volia dir alguna cosa. Això. Els nanos, t'identifiques amb ells... Que és molt important. Això, que com que ja ho estàs explicant, exacte, ho estàs explicant des del seu punt de vista... Aleshores, no t'has de forçar a escriure d'una manera més senzilla o més clara. Simplement... és posar-te en la pell del protagonista que té l'edat dels lectors i deixar-te portar. I més o menys ja està, ja surt. Ja saps que hi ha algunes coses que no diràs, ja saps que hi ha algunes expressions que no utilitzaràs. Vull dir, és com... És molt més natural del que pugui semblar. I per la que també s'agraeix molt. Tens 14 anys i t'has d'explicar a algú que té 14 anys com tu sí, i vius l'edat com algú molt... El que passa que ara molt joves ja m'he anat sofisticant, per dir-ho d'alguna manera, i ara sempre les darreres novel·les sempre... hi pot haver humor, hi pot haver misteri, el que sigui, però ja, sempre hi poso com un joc intertextual, saps? Vull dir, forçar-los a... És a dir, els poso davant d'una mena de mur que l'han de superar. És a dir, com un repte, no? La manera de... Perquè jo penso que convé la història, quan penso la història, penso ja en aquest, diguem, escoll, en aquest, aquest hàndicap el... que sap que haurà de superar, però penso que també és xulo. Després parlo amb els nanos a les escoles i ho agraeixen. El primer els hi pot sobtar, no? Però després ho agraeixen. Si us parlem de les xerrades a les escoles, fiquem la tercera cançó perquè va passant l'estona i encara ens en falten tres. La tercera cançó que has triat és una cançó de Bob Dylan. Per què? Standing in the... Bob Dylan m'ha agradat sempre, sempre. I, diguem així, tipus cantautor, com Tom Waits també m'agrada molt, per exemple, no? Però ara he triat aquesta Bob Dylan, l'he triada perquè la vaig fer servir en una novel·la juvenil, i així serà quadra perfecte amb el que estàvem parlant. Sí, però, és a dir, totes les que he portat, jo crec que pràcticament totes els he tret en algun. Bueno, aquesta del Sabina no, perquè és molt recent. Però que de les altres totes les he fet servir. I què fas, que portis a l'escolta en algun moment, o la sent a la ràdio, o apareix? En aquesta sé que surt amb una novel·la juvenil que es diu Una cançó per a Susana, i sé que es parla d'aquesta cançó, li regala, em sembla que és que li regala un CD on ja li ha gravat exclusivament aquesta cançó. Doncs anem a disfrutar-la. Walking through the summer nights, the jukebox playing low. Yesterday everything was going too fast. train, it's moving too slow. I got no place left to turn. I got nothing left to burn. Don't know if I saw you, if I would kiss you or kill you. Probably wouldn't matter to you anyhow. You left me standing in the doorway crying. I got nothing to go back to now. The light in this place is so bad, making me sick. All the laughter is just making me sad. The stars have turned cherry red. I'm strumming on my gay guitar, smoking a cheap cigar. Ghost of our old love has not gone away. Don't look it like it will anytime soon. You left me standing in the doorway crying under the midnight. And it won't be here. There are things I could say, but I don't. I know the mercy of God must be near. I've been riding a midnight train. Got ice water in my. Crazy if I took you back, it would go up against every rule. You left me standing in the doorway crying, suffering like a parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar amb veu alta, amb veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Aquí sí que hem tallat la cançó i ens sap molt de greu tallar cançons perquè la gent me diu, ai, no me'ls atallis. Molt llarga, eh? 7 minuts i encara ens falten dues cançons més i ens queda un quart d'hora per xerrar. I l'Àngela és molt interessant. Perdoneu, us les apuntaré al bloc com cada setmana, els apunto les cançons que heu triat. I si voleu tornar a escoltar, que la pugui trobar i ficar-se-la al YouTube mentre treballa o a la ràdio o on te vulgui. Perfecte. Estàvem parlant de la teva rutina d'escriptor. Sí. Tornem a enganxar el que havíem dit abans. Mm-hmm. Com és el teu dia a dia? Bé, ara el meu dia a dia és molt, molt plàcid perquè aquest any és dir... No he deixat allò de la feina de l'escola des que vaig començar. El que passa que aquest any m'he agafat un any sabàtic. Aquest any només estic escrivint. I això sí, és, clar, evidentment és un plaer. Ja darrerament a l'escola ja hi treballava poc. Diguem, 3 matins m'ho feia i bé, i bé, però així i tot tenia ganes de tenir més temps per tu. Estar completament del món de l'ensenyament. Perquè ha canviat molt, no? Bueno, abans de seguir parlant de la rutina... Sí, ha canviat. Què està passant? Jo sempre el que dic, quan jo vaig començar sense ser vocacional, perquè no ho era, ho reconec, la feina de professor, vaig pensar que era una molt bona experiència i enriquidora per mi, vull dir que em motivava, sabia com motivar els nens, vull dir, tot era com fàcil, vaig pensar, ostres, doncs val la pena fer aquesta feina. Jo ara penso que un profe, un noi, una noia que entra ara i ja s'enfronta a la primera experiència laboral amb un grup de l'ESO, jo crec que difícilment pot sentir això, no? D'entrada es posa les mans al cap, diu, què és això? No hi ha disciplina. No hi ha motivació. Sí. És difícil engrescar-nos. Jo crec que és una cosa social. No és problema de l'escola ni del sistema. El problema del canvi és de la societat, de les coses que es valoren més ara, la facilitat, tot ha de ser com immediat, l'esforç, això és una cosa que no es valora, tampoc. És a dir, l'esforç a l'edat dels joves no ho veuen com un valor. Veuen que les coses hi són, aleshores, doncs, si les podem tenir, perquè ens hem d'esforçar. No veuen el que ha costat aconseguir allò, és difícil. Vaja, però volia jo fer un trencament, simplement. I dedicar-te un any per tu, i poder escriure, i poder viatjar. Aquest any la meva rutina, clar, és fantàstica, és això de llevar-te i seure ja amb el cafè davant de l'ordinador, i programar-me una mica, el que sigui. Llavors el que estic fent ara és una novel·la per adults, és a dir, sobretot em vaig demanar aquest any per poder escriure aquesta novel·la. Potser perquè tardes més, també, no?, amb els adults que amb els... És el que et deia, el procés és més llarg, també estic fent un experiment que m'han recomanat una amiga. No. Això també és un altre. Això és un altre, no. Però Àngel, has fet tantes coses. L'experiment és el de fer la novel·la, escriure-la al mateix temps, més o menys, en català i en castellà. Ah, en castellà. Sí. Ostres. Sí, jo sempre havia escrit en català o en castellà. Va. I aleshores doncs es traduïa a una a l'altra, a vegades ho traduïa jo. A vegades ho feia una altra. Ara surt aquest any, ara surt el mes de març una novel·la juvenil amb una editorial de Madrid i l'he escrita jo en català, el que passa que no, per això, perquè aquest any sabàtic no em venia de gust a traduir-la. Aleshores l'ha traduït una altra. No? Vale. Però normalment en català i en castellà a vegades ho faig jo. I en el procés de creació català-castellà què fas? Un capítol i llavors el traduïs? Sí, llavors clar, com que és la primera vegada que ho he fet, que ho faig, el que he fet aquesta novel·la, quan ja l'estic estructurant com en tres parts, vull dir, primer sí que dintre d'aquestes coses que han d'encaixar hi ha el problema de l'estructura. O sigui, clar, aquesta història, quan la tinc pensada, és com l'explicaré. Des d'on? Des de quin punt de vista? Uh-huh. Quan començarà? Uh-huh. Aleshores vaig pensar que serien tres parts, i aleshores estic, de moment n'he començat dues d'aquestes tres parts, la primera i la tercera, la segona encara no l'he començada, i una l'estic escrivint en català i l'altra en castellà. I aleshores, quan això ho he fet només pocs dies, però una de les parts, o sigui, la castellana, la vaig imprimir, diguem, i llavors de tant en tant l'estic traduint al català. Val. Llavors el que em fa és que, clar, això és una cosa que noto quan em tradueixo a mi mateix, que és molt, molt enriquidor, perquè tens allò en català, ho passo al castellà i veig, ostres, això sona molt millor així. Llavors, perquè sonés igual de bé, com hauria de canviar la versió catalana? Ostres, i vas fent un... Sí. Aquesta és la feina que, més o menys, si les meves previsions funcionen, al maig m'aniré un mes a treballar a Berlín. Llavors jo penso que m'enduré les dues versions. Vale. I acabaràs de... I allà faré... Allà que no... Aquí també, a l'estat de Barcelona, hi ha una part de la novel·la que passa a Figueres, i també estic fent una investigació a Figueres. Aquesta part la puc fer aquí, puc anar remenant coses a Berlín, que estaré ja com més aïllat. Clar, jo penso que em dedicaré a això, em dedicaré a fer el traspàs d'una versió a l'altra. I jo penso que després podrien estar les dues. En anglès has escrit alguna cosa? No, en anglès em van traduir vam demanar una subvenció a través de l'agència, que estic en una agència de literària, vam demanar una subvenció de la Generalitat per traduir una part de l'Habitació d'en Beckwith, que és l'última novel·la, senyores i senyors, si voleu comprar-la, a les llibreries, i és un gran llibre. Aquesta va sortir l'any passat a Empúries, el 2009, i es va demanar una subvenció perquè, clar, els agents, quan van a fires internacionals, si van amb un llibre que només està en català, és difícil, moltes editorials no tenen lectors, es diuen lectors de català, no? Dintre l'editorial, algú que pugui llegir el llibre i valorar-lo. Aleshores es demana una versió en castellà o més fàcil en anglès. El que passa és, clar, pagar-te tu una traducció a l'anglès. No? Aquesta vegada hem aconseguit la subvenció, hi ha 55 pàgines, em sembla que són traduïdes del Beckwith a l'anglès. Uh-huh. I això sí que és el que és... A veure, sí, és difícil, ja sé que és difícil. No? Normalment les agències, i més ara en aquests moments, les editorials estrangeres solen comprar llibres que hagin funcionat molt bé. Clar, clar. No es volen arriscar, no hi ha? No es volen arriscar. A veure, sempre pots trobar algú que li fa gràcia, no? I bueno, s'ha d'intentar de qualsevol manera. Però penso això, però no, en anglès no he traduït jo. Fiquem la teva quarta cançó, perquè és que s'està acabant el temps i, bueno, les ficarem menys estona, però almenys les ficarem una miqueta totes. És la bola de nieve, No puedo ser feliz. Vale, és aquesta... Per què has fet aquesta cançó? Bueno, aquesta representaria una mica la banda aquesta més, com diria, romàntica o desesperada, de Chabela la Vargas, Paquita la del Barrio, Maria Jiménez, de Garra, pues aquest senyor, que ho vaig descobrir a través de les pel·lis de l'Almodóvar, perquè aquest el fa servir molt a les pel·lícules. Uh-huh. I és cubà i és d'aquests que viu les cançons, no? I això m'agrada molt. Que guai. Pues anem a disfrutar-lo. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar. He renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. A ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Que bonica aquesta cançó. Tinc ganes de després escoltar-me l'entrevista i poder-la escoltar tranquil·lament, perquè ara quan estic fent l'entrevista no tinc el plaer de poder sentir bé el que tenen els convidats. Estàvem parlant de les teves col·laboracions, a part de la no ficció, en revistes, diaris i mitjans. Mm. Perquè avui hi ha un article teu, a l'Avui. Sí, a l'Avui col·laboro cada 15 dies en el suplement de cultura amb l'Ignasi Blanc, que és el pintor del muro, vale, diguem. El famós, sí. Els quatre amics que se'n van a Berlín. Doncs aquests dos col·laborem i fem un... Ell és el seu il·lustrador també, i professor d'il·lustració, i jo també venint del món de l'art, llicenciat en Belles Arts i tal, i que m'agrada molt, m'apassiona la pintura, doncs comentem en el suplement de cultura de l'Avui cada 15 dies un llibre il·lustrat. Escrit. I surt els dijous, cada 15 dies, i bueno, avui sí, avui surt. Molt bé. Llavors el que fem és simplement, doncs, a veure, apostem per fer una crítica positiva, però no el sentit de dir només tenim un espai cada 15 dies, hi ha molts llibres il·lustrats, clar, per què he de triar una merda, parlant clar, clar, no? Per sí, comentar. Clar. per queixar-me, no? Doncs amb el poc espai que tenim jo m'estimo més, ens estimem més amb l'Ignasi. I fan coses molt interessants, no? Potser gastar la saliva en coses positives. Val la pena, i, és dir, nosaltres quan anem a seleccionar els llibres que comentarem, seleccionem els millors, és que els pitjors ja no, ja, ho sento, ja no els agafo. No, i gastes una part, és que dius, un espai de diari, un espai una cosa... Un espai de diari per res, doncs, ho sento, llavors... No, i és bonic. Bueno, ho tenim claríssim tots dos, llavors el que fem és que agafem les coses que ens agraden. Llavors, dius, ja, les crítiques sempre són bones. Clar, perquè és que són llibres seleccionats. Clar, i és que si no, no estarien allà. Clar. I tenen un espai al diari, que és mitja pàgina, tenen una fotografia, fotografia d'una de les il·lustracions. Vull dir que això és positiu. I escric sovint, escric per amics, sobretot sempre ho faig per amics, que em demanen, amics del món de l'art, que em demanen algun text pels seus catàlegs de pintura. Això és una cosa que m'agrada molt. O sigui, ells t'ensenyen la seva obra... Sí, me diuen. I llavors ja he fet com una feina, ja per dir-ho així, ja sembla de pareja, de hecho, amb un artista de Girona, que es diu Narcís Gironell. Uh-huh. Jo amb el Narcís hem fet moltes coses. Vull dir que som molt amics, també. I ara va fer ara al setembre, va inaugurar una exposició així com antològica, per dir-ho així, perquè durant era de tota la seva trajectòria, al Museu d'Olot. Uh-huh. I el que darrerament fem amb el Narcís, ja no li faig un text parlant de la seva obra, sinó que li faig un conte de ficció que m'ha inspirat la seva obra. Oh, que, no, bo, que bonic. I jo veig les seves pintures i llavors... I ell veu el teu conte o l'ensenyes abans de... No, és dir, ell me'l demana, em dona sempre tota la llibertat del món. Li agrada. Li agrada, i aquest text surt en el catàleg, i és, ja et dic, les dues últimes, una exposició que va fer la de Shanghai, una que es diu Shanghai Connection, em sembla que no sé... No, això és el meu text. Em sembla que es deia Narcís Gironell Shanghai, era aquesta exposició, uh-huh. Aquesta ja hi havia un text de ficció, va ser el primer, i ara aquesta... Val. I va ser fàcil expressar en un conte? O... Sí, perquè a més té un tipus d'obra que és molt suggeridora, saps què vull dir? I com que a més el coneixes personalment, clar, coneixes també seva, saps... els seus amics, la seva família, no sé, és com més fàcil. I sí, aquest, bueno, la cançó que posarem al final és dir, aquest últim conte que he escrit per al Narcís, per aquest text de l'exposició d'Olot, és un conte que té 5 subcontes i cada un té un títol d'una cançó. Ah, bonic. I l'última cançó que posarem és un es titula el conte, es titula precisament així. Oh, carai, tu, escolta, és una passada aquesta entrevista d'avui. I què més? Després, has fet tantes coses. Després això del blog, que és una blog, cosa sí. Nova. Això és una cosa que se m'ha recomanat molt. Perquè vas fent el procés de creació i sí, vas penjant el blog. Sí, és dir, és un blog que es diu Arrancal, blogspot.com, i aleshores doncs és des de l'editorial m'ho deien, és que s'ha de tenir un blog, ara això de les crítiques, els diaris i tal ja no funciona tant, s'ha de fer tot coses a la xarxa, i aleshores em van suggerir de fer un blog i per què explico, no? Vull dir, no sé, llavors pensant molt vaig dir, vale, doncs, ja que estic en aquest any sabàtic i que estic formant o creant, generant la base per aquesta novel·la, doncs explico una mica què vaig trobant, per on vaig anant. A veure, jo, totes les coses que explico en el blog són coses que estic fent i que estic buscant. Jo no sé si la novel·la després exactament anirà cap allà. Però tu és maco de veure els dos processos. Exacte, no? És que pot ser molt interessant veure, tenir un enregistrament de tot aquest procés, amb les coses que imagino, els llibres que llegeixo i tal, i llavors veure el resultat, si realment s'hi semblarà o no. I llavors al final veure com ha anat una cosa, sí, no? Com això pot ser molt interessant. Potser una anècdota que no pensaves posar acaba sortint, sí, o al sí, revés. Sí, sí, una cosa que tenies molt clara, a última hora dius, és que no m'interessa. I clar, a part de pensar que el blog és una cosa que la gent amablement s'ho pot llegir, però vull dir que tampoc ha de ser una cosa molt feixuda. No, perquè llavors, més per la pantalla tampoc t'ha de gustar. Clar, exacte, veus tanta lletra, però així i tot és inevitable posar molta lletra. Però bueno, intento posar fotos. I fas cada dia més o menys públiques, cada dos dies? No, impossible, és que fas tantes coses. Sí, no, ho faig un dia a la setmana. He marcat un dia, després sí. No, i també si poses molta cosa i demanes que els llegeixi, llavors és una mica pesat. És una mica pesat. A més, ja dic pel tema, perquè he començat amb allò que t'he explicat de les tres parts. Estic ara explicant la primera, diguem, del que he anat avançant de la primera. Clar, també és feixuc, tota la història aquella, tampoc penso que sigui un rotllo també llegir-ho tot. No? Yeah. He pensat, ho faig esquemàtic i una mica perquè sí, que es vagi veient exactament d'on venen, no? Clar. Quan tens la novel·la, llavors dius, vale, però l'autor què et diria d'aquesta novel·la? Però l'autor ha llegit allò, ha mirat aquesta pel·li... Clar, estic interessant, no? Eh? Per això jo penso que pot ser interessant, finalment. Ara, els escriptors han de ser ara polifacètics fins amb internet, no? Perquè si ets un escriptor gran, potser tot aquest procés seria molt més feixuc. Bueno, per mi, déu-n'hi-do, eh? Jo potser dic que sóc predinosauri, també. No, home, no. Aquest aspecte d'internet, sí. Potser és superjove l'Àngel, no? No, però és que... Jo estava a la facultat sense ordinadors. Quan jo estudiava a la universitat no hi havia ordinadors encara. Yeah. Ningú feia els treballs amb ordinadors. No hi havia ordinadors a la facultat. Yeah. Clar. És tot un canvi, brutal. Fica el dia. Però vaja. Bueno, parlem de la teva, que ens falten 5 minuts. Ai, que es fa cura, això. La recepta de cuina. Una recepta de cuina. Rapideta, no? Rapideta, sí. M'has dit que era albergínies... Bueno, un pastís d'esbergínia. Ah, pastís d'esbergínia, per exemple. Vinga, va. T'explico com ho faig, no? Sí. Doncs agafo 3 esbergínies, les fregeixo... I... Pelades? Pelades, sí, sí. L'esbergínia pelada, tallada a tacos, vale. Es fregeix. S'ha d'anar posant oli, perquè xupa molt d'oli al principi. Llavors, quan estan una mica rosses, tirar-hi també una ceba tallada. Llavors, acabar-ho de fregir. Llavors seria, quan ja estigui ben fregidet, que queda així estoveta, es posa en la batidora, i posem l'esbergínia i la ceba, i poso una mica de crema de llet, i poso 3 ous, una mica de nou moscada, i es bat. Va. I queda com una crema. Va, com una quiche, aleshores... no sembla, una mica? Queda com una quiche, al final? No, queda com un pastís. Ustis. Perquè llavors el que necessites és un molle, El molle el forres una mica amb mantega o amb margarina, i les polses una mica amb pa ratllat, perquè no s'enganxi. Tot així, molt sovint s'enganxa. No sabia això. Sí, o sigui, és untar el molle per dins, llavors rociar-lo de pa ratllat, llavors la crema aquesta, el que ha sortit de la batedora, ho poses a sobre, a dins el motllo, i allò va al forn al bany-maria. I quanta estona? Una hora i quart. I molta temperatura? No. És a dir, si tens el forn obert abans, amb una hora en fas prou. Si l'obres en aquell moment, hora i quart... 200 graus, no tant. No és més de foc lent, sí, 140 graus. 140, vale. I ja està. Després hi ha una mica de problema a l'hora de treure'l, que a vegades s'enganxa, però vaja. I llavors queda molt bé acompanyat, per sobre fas un sofregit de ceba i tomata, i li poses per sobre i ja està. Són les 12 que ens ve s'alibera, ja. Bueno, moltes gràcies, Àngel, per haver vingut. Haig de dir que l'Àngel va ser professor meu d'un curs que vaig fer de Casa de Cultura. Sí, literatura per joves, que vaig fer un conte que es diu Tu quanta potents. Sí, exacte, vas escriure un conte molt xulo. A veure si el podem, a veure si guanya premis, i si no, ja publicarem. Sí, home, jo penso que val la pena. És un conte que als nanos els agradaria llegir, en sèrio, sí. Gràcies, Àngel. Pots ficar vermella perquè no em poden veure. Avui cada dia acabem un aforisme, i aquesta setmana l'aforisme d'avui és de l'Albert Einstein, i diu així: la imaginació és més important que el coneixement. L'aforisme adequat, tinguem un escriptor com tu, també, sí, per sí. Això, tindrem de triar l'aforisme en funció del convidat. Molt encertat. Avui m'agradaria dedicar el programa a l'equip humà de la Casa de Cultura de Girona, perquè treballo amb ells i m'encanta treballar-hi, i que sempre respiro un ambient molt bonic, i m'agrada felicitar-los des d'aquí i donar-los un agraïment. Gràcies a tots per haver-nos escoltat. Ficarem l'última cançó que hem dit, que era el títol d'un dels contes de l'exposició que estàs fent pel teu amic. Sí, I Love Sexy, de Prince. Pues moltes gràcies, Àngel, ha sigut un plaer, i espero que tornis un altre dia, i m'ho he passat molt bé parlant amb tu. Molt agraït, molt distret. Gràcies. Sí. Adéu. Adéu. Give it to me. Oh, I need some bottom in love.